Тіло від них щеміло, мов від кропиви. Але не так самого жаління Тоня боялась. Просто були їй нестерпні слизькі доторки цих морських потвор. Місяць молодик, гострий такий, що врізатись можна, блискотів на чистому небі, і вечірня зірка вже поколихувалась на воді перед Тонею. І самотній чабан з далекого берега, схилившись на герлигу, дивись, як шалапутна ота дівчина море перебродить. Радгосп уже спав міцним трудовим сном. Коли, прослизнувши мимо сторожів попід парком, перемайнувши вулицю, дівоча постать нечутно шаснула до лукії в садок. Шаснула і затаєним подихом стала над Віталиковою розкладайкою. У мокрій, що аж тіло облипало одежі. Здається, дівчина зовсім не дихала якусь мить. А тоді ледь-ледь торкнула хлопця за вухо, тільки торкнула, і він одразу кинувся, підхопився, наче й не спав. «Це ти?» «Я». «Мокра вся!» Він потягнув її до себе. «Під яким це дощем була?» «Через лимани, через усе чорне море до тебе брела», беззвучно сміялася Тоня. «Акули на мене кидались, спрути, восьминоги». І Лукія, що спала на веранді, прокинулась. Їй вчувся підозрілий шерхіт у садку. Чиясь стороння присутність їй навіть почулося, ніби хтось цілується поблизу. «Хто там?» Ніхто їй не відповів. І хоч вранці син на всі її допитки тільки жартами відбувався, казав, що таке може приснитись, але вона була певна, що вночі хтось таки був у садку. Не тінь же, то після її окрику, пирснувши, вишурхнула із садка. Цей день кращі робітники відділків на двох п'ятитонках з прапорами вирушили в сусідній радгосп перевіряти договір на соцзмагання. Лукія Назарівна очолювала цю поїздку. Лукія на грузовику в один край, а син на мотоциклі в другий. На мотоциклі в нього Тоня. Вона сидить за спиною хлопця, віє на вітрі волоссям, сміється. В руці авоська з бутербродами, які вони з'їдять, добре накупавшись у морі. Вони виберуть собі пустинний берег, де будуть тільки удвох, купатимуться і розважатимуться цілий день. А надвечір Віталиків мотоцикл доставить Тоню прямісінько в табір, до самого її намету. Мотоцикл летить, аж під стрибом іде. Степ в усі боки рівний-рівнісінький, під колесом тверджа вікова. Маючи під собою таку твердь, відштовхнувшись від неї вогняними ракетними бурями, могли б звідси набирати розгін міжпланетні кораблі. А поки що дикий типчак тут свистить та нехворощ сріблиться. Вона аж вилягає од вітру там, де мчить Віталиків мотоцикл по своїй степовій орбіті. Все незмінне, лінії обрію сталі, один від летючо рухається серед цих устояних просторів. Тільки він своїм гучним деркотанням порушує цю безмежну затоплену сонцем степову тишу. Шуліка зорить на нього з-під неба здивованим хижим оком. «Хто ти є? Що не заєць і не сайгак, а мчиш пруткіше за них?» На скаженій швидкості мотоцикл перескакує солончаки та видолинки, аж поки, опинившись серед зарослих молочаями та будяками піщаних кучугур, починає там чхати, кашляти, буксувати. Вибравшись на твердіше, він знову переможно деркоче, мчить вперед так,